Nilichopata nikiomba walisema kitakwisha. Nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba. Hao binadamu walinipa wiki. Sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Sikelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Sikelele ni maombi. Ni maombi. Hoya hoya hoya. Hoya hoya hoya. Hoya hoya hoya. Na mikono nitainua. Magoti nipige. Niweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Sikelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Sikelele ni maombi. Ni maombi. Maneno ya wanadamu yalinilenga kama mishale. Ila Mungu hawezi kubali uanguke. Alichoanzisha leo lazima atakamilisha uwe. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Sikelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Sikelele ni maombi. Ni maombi. Si uchawi. Ni maombi. Oh, si ulevi. Ni maombi. Si kwa nguvu za vumie. Ni maombi. Si kanadi ya kata mbie. Ni maombi. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa.